weselu. Jak wesele, to wesele. Na weselu przyjaciele. Wśród przyjaciół, wrogów wielu. Trzeba być w butach na weselu. Przyjechali, z twojej strony przyjechali, z różnych stron poprzyjeżdżali i w koperty powkładali. Niech się wam krowa ocieli, byście dużo dzieci mieli, długo chodzili parami, a tak mówiąc między nami. Jak wesele, to wesele. Wszyscy w chacie się zdziwili i od razu się